Szósta, dokładnie teraz jest szósta. Zapraszam na serwis Anna Zaleśna Severa. Zakupy mogą potrwać dłużej. Pracownicy kilkuset dyskontów w kraju zaprotestują dziś przeciwko niskim pensjom i złym warunkom pracy. Zwracamy się poprzez ten protest do pracodawców o to, żeby rozpoczęli z nami negocjacje. Nieuwaga kierowcy mogła być przyczyną wypadku w Hiszpanii, w którym zginęło trzech Polaków. Po południu finał Pucharu Polski w piłce nożnej zmierzą się Arka Gdynia i Lech Poznań. To protest przeciwko warunkom pracy i niskim płacom. Kilkanaście tysięcy ludzi zatrudnionych w około 300 dyskontach, hipermarketach i centrach dystrybucyjnych w kraju, m.in. z sieci Biedronka, Auchan i Tesco, będzie dziś skrupulatniej niż zwykle wykonywać swoje obowiązki. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfred Bujara mówi, że zatrudnieni tam ludzie mają nadmiar obowiązków i są nieadekwatnie wynagradzani. Nadal się płaci najniższą krajową w handlu. Pracownicy pracują za 2-3 osoby, są przeciążeni. Przyszedł czas, żeby upomnieć się o swoje prawa i pracownicy wzięli sprawy w swoje ręce. Inicjatorzy protestu apelują do pracodawców o rozpoczęcie rozmów w sprawie ich żądań. O prawa wszystkich pracowników upominano się wczoraj podczas demonstracji pierwszomajowych. Odbyły się pod hasłem "Przywróćmy godną pracę". Pracownicy zjednoczeni są niezwyciężeni. To było jedno z haseł pierwszomajowego pochodu w centrum Wrocławia. Jak pójdziemy na dwa etaty albo będziemy robić nadgodziny, to się okaże, że nie mamy życia, nie mamy czasu wolnego i nie mamy żadnych znajomych. Nie istniejemy. Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Pierwszomajowe manifestacje odbyły się także m.in. w Warszawie, w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Kielcach, Szczecinie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach. Hiszpańska policja ustala przyczyny tragicznego wypadku w Murcji. Wstępnie mówi się o roztargnieniu kierowcy. W wypadku zginęli trzej Polacy. Jedna osoba, Hiszpan, jest w poważnym stanie. Do tragedii doszło na drodze szybkiego ruchu. Według lokalnych mediów jadący Volkswagenem Golfem Polacy zderzyli się z Audi i Mercedesem. Samochody zostały bardzo uszkodzone i aby uwolnić pasażerów, do akcji ratunkowej trzeba było sprowadzić dźwig. W akcji uczestniczyły również cztery karetki pogotowia, policja i straż pożarna. Policja poinformowała, że dwóch Polaków zginęło na miejscu, trzeci po przewiezieniu do szpitala. Mieli od 30 do 32 lat i prawdopodobnie byli w Murcji przejazdem. Przyczyny wypadku zostaną zbadane. Jako pierwszą podano roztargnienie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kilka tysięcy osób wzięło udział w ostatnim dużym wiecu Marine Le Pen w Villepinte przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji. Przemówienie liderki skrajnej prawicy było wielokrotnie przerywane oklaskami i okrzykami. Zwolennicy Le Pen liczą, że 7 maja wygra, choć zdają sobie sprawę, że będzie to trudne. O uwaga nie, czyli wygramy. To hasło, które często pojawiało się podczas wiecu Marine Le Pen. Jej zwolennicy w rozmowach z Polskim Radiem podkreślali, że program Le Pen jest tym, czego Francja dziś potrzebuje. To było przemówienie dla Francji. Żyjemy w świecie coraz bardziej zglobalizowanym. Europa coraz bardziej nas niszczy. Teraz odzyskujemy wreszcie pewność siebie, bo Francja jest silnym krajem i poradzi sobie dzięki Marine Le Pen. Wszystko mi się podobało. To było przemówienie w obronie naszej tożsamości, naszego sposobu życia. Całość bardzo mi się podobała. A mnie podoba się jej determinacja i chęć przekonania tych po drugiej stronie. Ona wygra. Sondaże wciąż dają przewagę szefowi ruchu En Marche Emmanuelowi Macronowi, którego Le Pen wielokrotnie krytykowała, mówiąc między innymi, że jest przeciwnikiem francuskiego narodu, a jego program jeszcze bardziej pogrąży Francję. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Nie lada gratka dla fanów piłki nożnej. Dziś na Stadionie Narodowym finał Pucharu Polski. Zmierzą się Arka Gdynia i Lech Poznań. Szef PZPN-u Zbigniew Boniek mówi, że poziom organizacji finału jest na światowym poziomie. Możemy być dumni z tego, jaki mamy finał Pucharu Polski i muszę powiedzieć, tak sobie przypominam pamięcią, że kiedy w październiku 2012 zostałem wybrany prezesem, to nie było wiadomo, kto w edycji, która się odbywała, w ogóle gdzie to się odbędzie. I potem myśmy wymyślili, że w finale Śląsk-Wrocław Legia będziemy grali mecz i rewanż dwa razy po pełne stadiony, no i tydzień później się podpisali Stadion Narodowy umowę. Gramy jeden mecz na Stadion Narodowy. Wydaje mi się, że to jest dobre święto, to jest takie pokazanie wartości naszego pucharu. Drużynom się wszystkim podoba. Jest to naprawdę już na takim poziomie, że nie musimy się niczego wstydzić. Początek meczu o 16:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Zacna piosenka. Ktoś tak napisał już z samego rana. Tak nas przywitał. Bardzo nam miło. Oj, dzień dobry. Ktoś napisał, to pani Lidia. Kłaniamy się państwu. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Dziś z pełną świadomością, z całą mocą i możemy powiedzieć spokojnie, że rzeczywiście piękny poranek za oknem jakiś taki. No dawno tak nie było. Dzień dobry. Zaczynamy i do 9 gramy po polsku, a od 9, jak państwo się domyślają, gramy po polsku, bo to będzie polski top wszechczasów. Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem mi spędziłem tyle dni, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, przenosząc w przeszłość tamte dni. Do dni dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Was jak rzeka, to Stanisław Sojka. Jak rzeka, rzeczywiście 16 minut po 6. Audycja poranna. Polski Top Wszechczasów. 10. wydanie. Zaczynamy o 9. Zapraszamy do Trójki. A do 9, cóż, audycji porannej do 9, między innymi Dzień Polonii i Polaków za granicą, i o tym mówić będziemy. I być może z Państwa udziałem, także spróbujemy sobie ułożyć taki top wszechczasów rzeczy, za którymi tęsknią Polacy za granicą. Często to na przykład piosenki. Czesław Niemen to wokalista, który pozostaje mi ciągle w pamięci i ciągle mi go brak. Dziwny jest ten świat, to absolutny klasyk, który przeszedł do historii nie tylko polskiego rocka. I polscy artyści, i polskie piosenki, oczywiście tak, ale czasem to też coś innego. Pewna Polka mieszkająca po wschodniej stronie Paryża, gdzie dominują lasy liściaste, mówi mi, że czasami gdy budzi się w nocy, to tęskni za skrzypiącymi na wietrze pniami sosny. A czasem to po prostu chleb. Za polskim chlebem, bo chleb Wielkiej Brytanii w ogóle nie powinien się nazywać chlebem. Co jeszcze? No, często dużo pamiętają Polacy za granicą. Wśród ludzi starszego i średniego pokolenia żywa jest pamięć o polskich aktorach, piosenkarzach, szanowani są twórcy filmowi i teatralni. Polski top wszechczasów, rzeczy, za którymi tęsknią Polacy za granicą. O tym sobie porozmawiamy do 9. Zaczniemy już po 6.35. Zapraszamy Państwa do rozmowy. A poza tym oczywiście kwadrans po 7.00 to będą pytania z kosmosu. Dziś pytanie... Pytanie jest moim zdaniem grube. A niech pan sobie wyobrazi, co z Leny wyrośnie, skoro w wieku lat 7 zastanawiają, ile lat ma wszechświat. Co zastanawia Lenę w wieku lat 7? Proszę posłuchać. Kwadrans po 7. Przed 7 Łukasz Błąd zajrzy do kalendarza. Przypomnę tylko, że dla bieli obowiązuje współczynnik jasności Y równy 82, co na przestrzeni barw RGB opisujemy szesnastkowo jako krzyżyk E9, E8, E7. To tak na zachętę. Przed 7 urywki z kalendarza Y równa 72. Dobrze zanotowałem? Chyba tak. Ale już potem to nie pamiętam, co kolega mówił, dlatego sobie przypomnę jeszcze przed 7. Tak, po polsku dziś gramy do 9. Po 9 zresztą też to już Państwu mówiliśmy. O przyjaźni to będzie piosenka. Piotr Bukartyk. Gdzieś na rozstaju prawd porzucona, tylko ona zna prawdę o nas. I ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, znowu być z nim? Czy przejdziesz? Ci, którzy wszystko chcą oddać za nią, najpierw chronią ją, a potem ranią. Sam przebacz, jeśli chcesz przebaczenia, i zrozum, że prócz niej nic już nie masz. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Odpalił most, czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim. W rochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc popalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Czy przejdziesz, by znowu być z nim? O przyjaźni to Piotr Bukartyk. 227 trójek. Ole zaszeleściło ładnie. 227 trójek. Helenka przy telefonie, gdyby państwo chcieli skorzystać. Zapraszamy serdecznie. Proszę zatelefonować do Helenki. Ranek Małpopolski Radio.pl 71335. Pan Krzysztof napisał, że siedzi od 5 w kuchni i pracuje już sobie na laptopie. Zawsze za oknem był jakiś ruch, ludzie do pracy idą, a dziś pusto. Nawet nie ma komu pomachać z okna. Chyba jakieś święto. Panie Krzysztofie, machamy do pana. Proszę nam odmachać przez okno. O, jeszcze możemy pomachać panu Adamu. Panie Adamie, machamy panu. Adam Malecki już jest na służbie. Opowie państwu o sporcie. Redaktor także na służbie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, panie redaktorze. I szukamy tych biało-czerwonych akcentów. No bo dziś dzień flagi także. W dzisiejszej prasie. Dzień flagi i w ogóle tak świątecznie. No jutro też święto i o tym też już w prasie orzeł. Biały na czerwonym tle, dziś na okładce Polska The Times, ale po tym orle, w zasadzie nie można powiedzieć, że chodzą po orle, tylko po prostu elementem tej instalacji. Są wpisani, to się są tak określa. Bardzo dobrze, naprawdę. Są wpisani zwykli Polacy, szarzy tacy. Pod jednym godłem zjednoczeni brzmi tytuł. Dziś łączy nas flaga, godło, hymn, ale już nie obecna konstytucja. Czytamy dziś na okładce Polska The Times i zresztą podobny klimat na okładce Gazety Polskiej codziennie. Hasło zmienić konstytucję widać już z daleka. Postkomunistyczna ustawa zasadnicza do śmietnika. Tu bez skrupułów nawołuje Gazeta Codzienna. A co poza tym? A poza tym jest oczywiście o władzy symboli, biało-czerwono ozdobniona ten krótki tekst dziś na okładce Rzeczpospolitej, ale główny tekst: rząd inwestuje w e-auta. Polski Fundusz Rozwoju wesprze produkcję elektrycznych silników do aut. Ruszają też konsultacje projektu ustawy o elektromobilności, pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. O nowej broni skarbówki pisze nasz dziennik. Administracja skarbowa zapowiada nowe narzędzia do walki z oszustami podatkowymi. No i zerka na nas wicepremier Morawiecki nieco niżej. Pożegnanie z emeryturą, wieszczy Gazeta Wyborcza. Ścigali morderców, rozpracowywali mafię, tropili szpiegów. Jesienią rząd obetnie im świadczenia. Tylko dlatego, że urodzili się za wcześnie. Poszkodowanych będzie bronił przed sądem Rzecznik Praw Obywatelskich. Pisze dziś po żegnaniu z emeryturą Leszek Kostrzewski na stronie pierwszej Gazety Wyborczej. No i jeszcze... no tutaj trochę tak rodzinnie, ale też smutno, bo o separacji znanej piosenkarki pisze i Fakt, i Super Express na pierwszej stronie o kulisach rozstania owej pani. Poza tym, powiedziałem rodzinnie, rewolucja w programie 500+, tysiące rodzin może stracić ów przywilej, pisze Fakt, a minister, po prostu pani minister wyprowadziła się od męża. No właśnie. Oj. No i też o tajemnicach małżeństwa opowiada mąż szefowej owego resortu. No to tak trochę mało rodzinnie w sumie wyszło. Dobrze, zostawmy. Jeszcze sportowo też trochę jest. Przegląd sportowy. Lech albo Arka. Faworytem Kolejosz na ostatnim treningu. Gdynia nie ćwiczyli karne. To jest chyba Puchar Polski, tak? Tak jest. Finał Puchar Polski dziś. No ale Polski, czyli jest element narodowy. Jest stadion narodowy, jest biało-czerwono, czyli bardzo ładnie nam się to spięło na koniec tego przeglądu okładek dziś w przeglądzie sportowym. Wszystko z tego, co słyszeliśmy, jest już przygotowane. Pan prezes mówił dziś w serwisie o 6, że tak, wszystko jest gotowe. Wynik też? Nie, wynik jest sprawą otwartą, jak się mówi przed meczem zwykle. No dobrze, to się zmieniło trochę. Co sugerujesz? Nic, sugeruję, że przyjdę. Sugeruję nie iść tą drogą. No dobrze, dobrze, oczywiście. Mamy nadzieję, że tak jest i tak będzie i wreszcie dzisiaj... Przynajmniej kibice się lubią z tego, co wiem, jednej i drugiej drużyny, więc chyba... Ale pan kapitan przyjedzie. Jednego z zespołów powiedział, że mecz przyjaźni to będzie tylko na trybunach. No to dobrze, tak powiedział. Przynajmniej będzie. Jednak będzie mecz przyjaźni. Tak, dzisiaj finał Pucharu Polski. No, zamyśliłeś się. Tak, zadumałem się nawet nad tym. Nie, zastanawiam się. Rzucić, uderzyć mądrym słowem. Nie, nie specjalnie mądrym. Zastanawiam się, bo kilka dni temu usłyszałem, że dach jest zamknięty, bolało. No, bolało strasznie, ale mam nadzieję, że już nie będzie, bo leci otworzą. Może już jest otwarty nawet on. A dzisiaj widziałem, jak jechałem do pracy, ten śmigłowiec nadlatał sobie, tak, nie wiem, coś musiał filmować chyba, ten śmigłowiec. Krystian Hanka. Tyle przemyśleń. I to wszystko... Jeszcze tuż po szóstej. Naprawdę, pełen podziw i szacunek. A teraz piosenka. Tila. Alkohol, tęsknota ma, zabija strach przed końcem dnia. Alkohol, tu zimno jest, tu pije ksiądz. Nowe nagranie. To z nowej płyty. A jeśli chodzi o T-Love... Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Witamy słuchaczy, witamy publikę. I się bawimy, tak? Bo nie. Czy to prawda, że jak miałeś 9 lat na początku lat 70., to zaczęło się wszystko od Trójki? Dokładnie. Cała moja muzyczna historia. Cześć, mówi Muniek Staszczyk. Serdecznie zapraszam wszystkich na retransmisję urodzinowego koncertu Trójki i T-Love'u 3 maja o godzinie 16. Słuchajcie nas. Pozdro. Dzięki! Autopromocja. Nie, to my dziękujemy i zapraszamy serdecznie. 227 Trójek w sprawie tego meczu, co on dzisiaj będzie. Chciałem tylko poinformować pana redaktora, że dach na Narodowym jest otwarty i taki zostanie. Byłem, patrzyłem ze środka, ładnie widać piękne niebo. No i murawa musi być też piękna w tym, pod tym pięknym niebem. Ale to wszystko dziś po południu. Finał Pucharu Polski.

te oczy mogą kłamać, to ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Raz, dwa, trzy. Za 23 minuty będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Już mówiliśmy o tym, że dziś Dzień Flagi, ale przypominamy także o tym, że dziś Dzień Polonii i Polaków za granicą. I o tym będziemy sporo mówili w audycji porannej, bo spróbujemy sobie skonstruować taki polski top wszechczasów rzeczy, za którymi tęsknią Polacy za granicą. I o tym między innymi ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. O najważniejsze, najpiękniejsze, najbardziej znaczące czy ukochanych polskich artystów takich przymiotników można byłoby używać jeszcze wiele. Zapytaliśmy przedstawicieli amerykańskiej Polonii, zamieszkałych od zachodniego do wschodniego wybrzeża USA. Pierwszego do naszej sondy zaprosiliśmy Krystiana Orlińskiego z Los Angeles, na co dzień operatora kamery prasowej agencji Reuters. Nie mam takiej piosenki, ale powiem panu szczerze, że ja słucham bardzo często i mam na MP3 Disco Polo. I Disco Polo słucham na bieżąco. Jeżeli chodzi o muzykę polską, jest niesamowita ostatnimi czasy. Ja jestem wręcz zachwycony polską muzyką. Takie powiedzenie jest w Polsce. Słyszałem, że bardzo mało Polaków i ludzi przyznaje się do tego, że nie słuchają Disco Polo, ale jak Disco Polo leci, to wszyscy śpiewają. Wszyscy ją znają, tę muzykę. To świadczy o czymś. Ze stolicy amerykańskiego show biznesu, z Los Angeles, przenosimy się do Chicago. O sentymentach do rodzimej muzyki mówi dziennikarz muzyczny Radia Echo z Wiecznego Miasta Tadeusz Szmelter. Ciągle wielki sentyment do Czesława Niemena, bo w sumie przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, ażeby posłuchać dobrego bluesa. Minęło sporo lat. Czesław Niemen to wokalista, który pozostaje mi ciągle w pamięci i ciągle mi go brak. Chociaż miałem okazję zobaczyć go tutaj w Stanach Zjednoczonych na koncercie w Chicago w klubie Park West. Dziwny jest ten świat, to absolutny klasyk, który przeszedł do historii nie tylko polskiego rocka. Zostajemy jeszcze w Chicago, bo tam przecież znajduje się największa w USA amerykańska Polonia. O swoich ulubionych polskich artystach mówi bankowiec Roman Walczak. Z dawniejszych wykonawców to bardzo lubię Czesława Niemena i Marka Grechutę. Gdy byli tutaj w Stanach, w Chicago i koncertowali, to kilka razy właśnie miałem szansę osobiście uczestniczyć w tych koncertach. Także bardzo melancholijne piosenki i bardzo uspokajające i chętnie słucham. Na koniec przenosimy się na gorącą Florydę. O swoim ukochanym polskim utworze mówi zamieszkała w Miami Anna Pustkowska. Ja jestem w Stanach Zjednoczonych od 7 lat i piosenka, która utkwiła w moim sercu i którą sobie nucę tutaj, to jest piosenka Zio, Magiczne Słowa. Bardzo kojarzy mi się z moim mężem, dla którego przyjechałam do Stanów Zjednoczonych. Dlatego ona jest dla mnie taka bardzo sentymentalna, ponieważ łączy dwa kraje, Polskę i Stany Zjednoczone, które są dla mnie bardzo bliskie. Na koniec pozwolę sobie państwu zdradzić, że dla mnie jako Polaka mieszkającego w USA szczególnym utworem jest piosenka Nie pytaj o Polskę Grzegorza Ciechowskiego. To Jan Pachlowski, bardzo dziękujemy. Tam pojawił się wątek Czesława Niemena, więc nie wypada zagrać nic innego. Pod papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami. Chcą szczebiotać i kołysać się na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i pewnu wzrostu. Pod papugami wisi lustro, którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. papugami. Nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami w kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle pod papugami Czesław Niemen. Po dziewiątej przypominam Państwu polski top wszechczasów. Całe zestawienie będą Państwo mogli przez cały dzień sobie słuchać. No i Czesław Niemen zwykle bardzo, bardzo wysoko i jestem przekonany, że i tym razem też tak będzie. Jeśli chodzi o te wspomnienia i tęsknoty, to pani Małgorzata napisała, byłam przez półtora roku we Francji. To było jeszcze zanim były tanie loty i podróżowało się tam autokarem blisko doby i nie było to tanie. A najbardziej brakowało mi sernika. We Francji nie ma sera, z którego można zrobić dobry sernik. Taki domowy, ze skórką pomarańczową, orzechami, rodzynkami i tym, czym co kto tam potrafi dodać, a zwłaszcza mama. No i mnie, studentce, mama wysyłała sernik tym nieszczęsnym autokarem na święta i Wielkanoc jako namiastkę tego, że ich nie widziałam. Działało. Bardzo dziękuję, mamo, napisała pani Małgorzata. Trochę dziwnie to brzmi, we Francji nie ma dobrego sera. No ale akurat do sernika może nie być. Zapraszamy do Trójki. To jeszcze trochę o tych tęsknotach za granicą. Teraz Rosja i Maciej Jastrzębski. Rosjanie mają współcześnie takie specyficzne rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony jeżdżą do Polski, znają naszych twórców, naszą geografię i częściowo historię, a także przyjaźnią się z Polakami, a z drugiej strony poddają się państwowej propagandzie tworzonej na użytek doraźnych interesów Kremla, który często krytykuje nasze państwo, nie przebierając w słowach. Wśród ludzi starszego i średniego pokolenia żywa jest pamięć o polskich aktorach, piosenkarzach, szanowani są twórcy filmowi i teatralni, tak mówią i widzowie, i rosyjscy krytycy filmowi. Chcę bliżej zapoznać się z polską kinematografią. Niestety rzadko mamy możliwość oglądania polskich filmów, a mnie to interesuje. Miałam w młodości sporo znajomych ze środowisk filmowych i dziś, po latach, chciałabym dowiedzieć się, co zajmuje waszych twórców i jakimi problemami żyje Polska. Polska w ogóle mi się podoba, a jeśli chodzi o filmy, to wolę wasze, bo rosyjska kinematografia strasznie spłyciła się, szczególnie to, co pokazują w telewizji. Dla mnie jest bardzo interesującym doświadczeniem obejrzenie, jak polscy reżyserzy i w ogóle Polacy oceniają przeszłość. My mamy niestety mało takich filmów. Polacy są znacznie dalej w tych doświadczeniach. W naszym kinie zauważamy tendencję do wybielania i usprawiedliwiania sowieckiej przeszłości. W Polsce raczej ostro się z tym okresem obchodzicie i to mi się bardzo podoba. Polscy aktorzy grają w rosyjskich filmach, muzycy są zapraszani na koncerty do najbardziej zasłużonych sal Moskwy i Petersburga. Wielu współczesnych polskich pisarzy zajmuje najwyższe miejsca w rankingach czytelników, kibice śledzą kariery polskich sportowców, a przeciętni konsumenci chwalą smak polskich wędlin, owoców i warzyw. I jak śpiewa Aleksandr Dolski, łączy nasze narody wiele, ale dzieli jeszcze więcej. Zdrastwuj, Polsza, skolka let. Я мечтал об этой встрече, и небес не яркий свет. То Maciej Jastrzębski z Moskwy. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 14 minut będzie siódma. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.

Naturalnie dopuszczalne są odcienie dobrane według teoretycznych wartości CIEL UV z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki delta E, najlepiej ze wzornika Natural Color System S1080R lub Y90R oraz 1085Y90R. W notacji standardu RAL najbardziej trafiony będzie kolor 3018, czyli taki truskawkowy. Wiem, że Państwo to mają w małych palcach, ale odświeżyć nie zaszkodzi. Przynajmniej każdy będzie miał pewność, że czci właściwą flagę. I to akurat w rocznicę zatknięcia jej na berlińskiej kolumnie zwycięstwa w 1945 roku. O, pewnie będzie też powiewać na Pałacu Kultury i Nauki, którego budowę rozpoczęto przed 65 laty. Świętować można na różne sposoby. Ponieważ 2 maja przypada też dzień grilla, można nie tylko w przenośni upiec 2 pieczenie na jednym ogniu i całkiem literalnie wrzucić co nieco na ruszt, ale z umiarem, a nie jak dokładnie 600 lat temu, gdy to po ślubie Jagiełły z Elżbietą zajadano się w Sanoku całymi zwierzakami z rusztu i to w szerokim spektrum gatunków. Zachowało się z tej imprezy trochę przepisów nadania w królewskim wymiarze, ale dzisiaj... 29 lat od premiery filmu Juliusza Machulskiego King Size podam Państwu tylko jeden. Kafe Biba, bekonik, dużo wody, kranuwa. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kafe Biba, bekonik i dużo wody kranowej. Tak, pamiętam ten przepis. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. Za 6 minut będzie 7. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i kończymy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci ku objęci próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie, nie. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez strony i kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Tak, nic dwa razy. To Manam. Manam też zawsze wysoko w topie wszechczasów, w polskim topie wszechczasów. Ciekawe, która piosenka będzie najwyżej tym razem. Proszę się przekonać, od 9:00 polski top wszechczasów. A w tej chwili za 3,5 minuty 7:00, za 3,5 minuty serwis informacyjny, jeszcze konfrontacje do 7:00. Kaliber 44. Garbaty ani trzech na ziemię. Powiedział, nigdzie stąd nie pójdziecie, to więzienie. Choć wierzeń to macie zatrzęsienie. Jesteście sami jak swoi na antenie. Od 2000 lat porządkujecie świat według zasad, w trybie których jest to pur i tasak. Przez kraj długi i szeroki płyną marzeń potoki. Jak przejeżdżycie bez większych obrażeń, powiedzcie mi, ile jeszcze dni minie, zanim zobaczycie, że świat i wyginie. Może zobaczycie, a może nie, przecież jesteście zamknięci jak kupa w klozecie. Jak to? Za dużo rzeczy tu przechodzi gładko. Coś mi się wydaje, że się rozbrykało statko. Zrobię tu porządki, rozwieję wasze mrzonki. Jesteście tak potrzebni jak ziemniaczane stonki. A co to k***a powiedział ktoś z tłumu? Czy ty przypadkiem nie zgubiłeś rozumu? Dziś